Faida nyingine hapa tulipata katika hii minha albada'atu bil ahami fal aham. Unaposoma anza kusoma lile somo ambalo ni muhimu sana kupita umuhimu wake masomo mengine. Unafahamu? Lile somo ambalo ni muhimu sana. Bila hilo somo utakuwa hujasoma. Yatakana hivi. Ndio ulama rahimahumullah watuambia العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير فابدأ الأهم فالأهم. العلم إن طلبته كثير إليمك تفوت نينك والعمر عن تحصيله قصير نعمر يقوي باتي إلي مزوت ينفوبي ويوتيش بيك أفسين ستين كويش فابدأ الأهم فالأهم. Katika kusoma soma yale masomo ambayo ni muhimu sana, ifuatie lile ambalo ni muhimu tena. Unafahamu vizuri? Usije kusema mimi nitakusoma tu mahabada kila kitu unasoma. Kuna masomo mengine ukisoma hutosheleza yale yaliyobakia mengi. طيب faida pili hiyo asema وعلم الناس أهم من ترك ذلك. نا كفندشا واتو نمهم لكن كواتا إميبيدي كوانيني والاشتغال بالتعليم من دونه تزود من العلم. نا كواتا كوانا كواتفتايليم نا كجيشغلشا كسوما كواتايليم زيادة نبورا. والجمع بين الأمرين أكمل. نكتميز يوتي نيكامل في زيد تفوت علم نوفون زيوات وانا وقصني بين ما مبين نيكامل كلا هنا تكيبات عند سومش. فإذا إنجيني أن بات مبات من ومنها جواز أخذ الخادم في السفر في الحضر والسفر. يفع كتك شريع ukiwa unamtumishi mtuae katika safari vile vile unapoishi naye katika mji mtuae nenda naye, hata kama mchukulie kama ni mtu katika familia, mgharimie likifayati almu'na, kwa kumtoshelezea gharama, mtosheleze gharama, mlipie. Wa talabi raha, na kwa kutaka raha. Maana ukienda kule hutaki wewe utakwenda kupumzika, alafu tena upike. Safari mngekaa nyumbani, chukue huyo aende akupikie. Kama faala Musa, kama alivyofanya Musa. Musa alisafiri peke yake? La, alimchukua Yusha bin Nun, ndio akamwambia atina ghadaana, tupe chakula chetu. Kwa hivyo yafaa katika sharia kama unamtumishi usafiri naye. Kule nchi za Kiarabu watumia sana jambo kama hili, na hapa si tumieni jambo kama lile. Kiwa si lazima hata kupanda ndege, basi mabasi hapo. Pengine wewe utakwenda huko Msambweni, nenda naye, nenda naye. Umeona namna gani? Kwa hivyo yafaa. Usione kwamba mtu anamchukua mfanyakazi wake sehemu ya mbali na kumlipia gharama ya safari na nini na nini, ukaona kwamba ni mpumbavu. Ni kitu chafaa katika sharia. Ndio ukaona wengine walifanya kazi kwa watu wenye uwezo, kusema mimi nimekwenda Amerika, nimekwenda Sweden, nimekwenda Scandinavia zote nimezunguka na nimfanya kazi. Hadha jaji yafaa. ومنها من غير ما فائدة نا حكم أن المسافر لطلب العلم أو جهاد نحو كوانبا من يكسافير كتفت علم أو سافير كوانبا بيجانا جهاد أو مفانواك إذا اقتضت المسلحة إكيوا إتاكوا كسباب يا مسلحة إتاكا يباتيكانا يفاء الإخبار بما طلبه كوانبيا وات ما تاكوياك وأين يريده ناتاكواب. Sasa angalia vizuri sana, sikia haya hapa ya kwamba anna almusafir li talab alilmi au jihadi anahwihi idha iqtadat almaslaha, kwamba jihadi yoyote ikiwa itakuwa ni hivyo, basi wewe uta kila safari utajitumbukiza tu, itakuwa ni hatari. Na pale unapokwenda sema mimi naenda pale fulani, fa innahu akmalu min katmihi, kule kutaja ile safari unayokwenda na sehemu unayokwenda ni kamilifu zaidi kuliko kuficha. Sifiche. Fa inna fi idharihi fawaidu min istidadi lahu, katika kudhihirisha ile safari pana faida nyingi sana. Miongoni mwa faida ni kujiandalia na safari. Pengine umekuwa umepungukiwa pale, bana ile safari bado bana mbakia kitu fulani, lakini ukificha nani atajua kwamba safari nitimia ikutimia. Watikhadhu uddatihi, na kujiandalia na mahitaji ya safari yote, ikiwa ni silaha unayo, ikiwa ni chakula unayo, ikiwa ni tikiti unayo, ona namna gani umekamilika kabisa. Wa itiyani al-amri ala basira, na kufanya mambo kwa maarifa na kuangalifu sana, si kwa ujinga. Wa idhari shauq hadhihi al-ibada al-jalila, na kudhihirisha mapenzi wazi wazi kupenda hii ibada tukufu ya kwenda kutafuta elimu, kama qala Musa, kama alivyosema mtume Musa alayhi salam, la abrahu hatta abluqa majma'a al-baharaini au amdhiya huquba, mimi taendelea kusafiri, sitokatizia safari yangu mpaka nifikirie pale inapokutana bahari mbili, au niendelee tu mpaka nifike mwisho, nifike upeo wa pale nilipokusudia. Kwa hiyo usione kwamba madamu mimi nimeelekezwa kwamba kuna shekhe pale Mombasa nimemkosa, atoko Lamu siendi, au Malindi siendi, au Kiunga siendi, pengine kuna ulama kule utapata kile unachokitafuta. Net siko mabasi, madamu huyo mtu tumeelekezwa hayuko Mombasa, basi endi tena safari amaliziki hapa. La, wa kama akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ashabahu, kama alivyowapasha mtume sallallahu alayhi wasallam masuhaba wake, hina ghaza Tabuk, wakati alipokwenda kupigana na watu wa Tabuk katika vita vya Tabuk, biwajihihi, maelekeo yake. Na kawaida ya mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa yuenda kwenye jihadi alikuwa hasemi, kana yuwari, alikuwa akitumia tauria. Tauria ni kumficha mtu matakwa yake. Mathalan, waenda Malindi ukasema nenda Kwale, waenda Kwale ukasema nenda Malindi, ona alikuwa kificha mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini katika ghazwa Tabuk mtume sallallahu alaihi wasallam alitangaza, au sio? Mpaka watu wakajitolea wakachanga pesa, au sio? Kwa hivyo kuna wakati yafaa itangazwe jihadi, na saa nyingi yatakana ifichwe. Na hawa wanaojua ni wale ambao walosomea mambo ya vita, wanajua sana. Hata angalia serikali inayote, hata ikapata hasara katika vita, wakauawa, wakanyang'anywa, hawasemi. Kila saa sema tumeua, tumewafukuza, tumewapata, lakini wao ndio wampatwa, hawataji. La, hii ni taktik za kivita. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikufanya hivyo, maana adatuhu tauria, pamoja na kwamba ada yake alikuwa kisitiri pale anapokwenda. Atauria huwa satru al-maqsad, mustiri maksudio ya wadhalika taba'un li maslaha, na hiyo ni kwa kupatikana maslaha, yafatia maslaha kubwa sana ambayo atakuwa ajua yule anayofanya jambo kama lile. Lakini mtu asielewe kwamba pana maslaha, pana maslaha, atafanya nini? Waminha idafatu sharri wa asbabihi ila shaitani. Katika faida na hukumu tulipata, kila shari mwengemezea shaitani, kuegemezea shari shaitani, na sababu za shari shaitani. Mbona fa shaitani ndivyo? Hata kama ile shari Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameumba, lakini kule kuegemeza kwa Mwenyezi Mungu ni ukosefu wa adabu. Lakini kuitegemezea nafsi yako au kuitegemezea kitu kingine, sawa, takuwa umekuwa na adabu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Angalia Mtume Ibrahim. Alipokuwa mgonjwa akasema, fa idha maridtu fa huwa yashfi. Nikiwa mgonjwa mimi atakaye nipe shifa nani? Sasa mtu huwa mgonjwa tu kweli au ni kadari ya Mwenyezi Mungu? Hakuegemeza. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa sharru laysa ilayk, shari huegemeziwi wewe, huegemeziwi wewe Allah. Kwa hivyo jaribu kwa njia ya adabu, pamoja na kwamba shari imeumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, usimtegemezie Mwenyezi Mungu. Kwa nini aegemeziwa shari na sababu za shari shaitani? Ala wajhi taswiri wa tazyin, kwa njia ya kuwapambia watu shar na kuwapendezea watu shar. Wa in kana alkullu biqada'i biqada'i Allah, hata kama yote ni kwa hukumu ya Mwenyezi Mungu, wa qadarihi na qadari yake. Man yu'arifuna alqadar, nini qadar, maana qadar ni hataka taarifu ya qadar. Naam Sheikh. Jazakallahu khair. Hukmu Allah wa kitabatuhu likulli ma yaqa'u fil kaun, hadha huwa al-qadar. Hukmu Allah wa kitabatuhu likulli ma yaqa'u fil kaun, hukmu ya Mwenyezi Mungu na maandishi yake, ya kila jambo ambalo litakalotuka katika ulimwengu yaitwa nini? Qadar. Ni qadar. Ukikatika kidole ni qadar, ukianguka ni qadar, ukipoteza ni qadar. Hii ni qadar. Na kwa hivyo qadar nini? Hukmu Allah wa kitabatuhu likulli ma yaqa' fil kaun. Usisahau. Tayib. Liqauli fata Musa, kwa neno la ule mwanafunzi wa Mtume Musa, sema wama ansanihu illa shaitanu an adhkura, wala hakuna aliyenisahaulisha isipokuwa shaitani, ndio imenisahaulisha mimi kumtaja Mwenyezi Mungu na kukumbuka kile nilichokiacha nikakipoteza. Si ameacha samaki kule, ni shaitani kanisahaulisha nikaacha. Hakusema nimesahau mimi, wala Mungu kanisahaulisha kusema hivi, shaitani. Lidhalik ash-shaitan huwa alladhi daiman yudaghdighu al-insan, ndio daima ndiye anamchokora mwanadamu katika kumwelekeza ule ubaya. Wa minha, katika faida zile ambazo zilotajwa katika kisa, jawazu ikhbari linsani amma huwa min muktada tabiati nafs, yafaa kumpasha habari kutokamana na hali halisi ya ambaye ni mujibu wa tabia ya mtu. Fa wa mwambie bwana fulani tabia zake ni hivi na hivi, au wanadamu wengine tabia zao ni hivi na hivi. Kwa sababu Mtume Musa tabia yake alikuwa adamu tahammul, adamu sabr, hana subra. Na ukikosa subra ndio umekosa mengi. Min taabin, kupata taabu, wajuin, na njaa, au atashin, kiu. Idha lam yakun ala wajhi tasakhut, ikiwa si kwa njia ya kutoridhia. Kwaambia bwana mimi nina njaa, mimi bwana nina kiu, bwana mimi nimechoka bwana. Kueleza mja tabia yake, kueleza watu wengine na kuadhihirishia kulingamana na hali vile ilivyo ni sawa, ikiwa si kwa njia ya kutoridhia. Kuna wengine kuelezea kwa njia ya kutoridhia itakuwa ni makosa. Wakana sika na kawa ni mkweli, afa aseme ni kauli Musa, laqad laqina min safarina hadha nasaba, wallahi tumepata katika safari yetu hii taabu na matatizo. Kwa hivyo anapasha habari yeye mwanadamu nafsi yake kutokana yale yalotukia, kuna tatizo. Naweza kwa vile vile ukamtolea mtu ukasema fulani apata taabu, ana amepiga mguu kwanza pale fulani mpaka pale fulani, bwana amechoka huyo. Tayeb, wa minha miongoni mwa faida katika kisa, istihbabu kauni alkhadim alinsan dhakiya, imependekezwa kuwa mtumishi wa mtu kuwa ni mtu mwenye akili nzuri. Fatinan kayisan, fatinan mtambuzi, mtambuzi kayisan mwenye ufahamu njema. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam taja neno hili katika ile alkaisu bandana nafsahu wa amila lima ba'da almaut, ni mtu ambaye yule hodari sana ambaye anaelewa mambo. Liyutima lahu amruhu alladhi yuridu, ili itimie jambo lake ambalo yuataka. Lazima uwe ni mtu mmoja mwenye akili nzuri sana, mwangalifu sana, mwenye kutambua sana. Uweza kuwa ule mtu kimwangalia tukamfahamu huyu bwana, pamoja na kwamba kweli ni mwalimu wangu natarajia atakuwa na nini, lakini kulingamana ile tabia yake vile nilivyoona huyu bwana pengine anaweza kuwa ni mkali, kitu kama hicho. Vile vile katika faida zile tulizopata katika kisa, istihbabu it'ami al-insani khadimahu min ma'akalihi, nimependekezwa bali ni sunna kumlisha mfanyakazi wako kutokamana na chakula chako unachokula. Wa akluhuma jami'an, na kula pamoja sahani moja, kinyume cha watu wengi, asiye ndio kapike tu sima, ndio kapike sima, ndio kapike sima, jamaa la biriani huko, ile mobile ya jana imalizika, waulizwa tena. Pamoja na hivyo usimwache, mpe na hivi. Lianna dhahira qawlihi, dhahiri ya qawli yake, atina ghadaana, tupe chakula chetu, idhafatan ila aljamii, ni kuegemezewa wote. Annahu akala huwa wa huwa jami'an, yani akala khadimu wa huwa jami'an, wamekula yeye na ule mtumishi wake ambaye ni mwanafunzi wake, wote wamekula pamoja. Wanaenda ndivyo wanatakana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata yatakikana ule mtumishi pia kiwezekana umsaidie katika kazi, ndio wezekana sisi na bwana lete basi kanzu zangu nitafua mimi mwenyewe leo, pepo mzika tabia wewe ukifanya hivyo atafura kichwa huyu atofanya kazi. Tabia za wanadamu. Miongoni mwa faida na hukumu zinazopatikana vile vile, anna almaunata tanzilu ala alabdi ala hasbi qiyamihi bilmaamuri bihi, أن المعونة حقيقة مساعدة والله تنزل على العبد إن امترمك أمجا على حسب قيامه كلنغمانا نقول كيسمامي أكواك كتككوي تكليزا بالمعمور به يلي يلو أمرشوا ها kwa hivyo Mungu atakusaidia kila unapofanya hayo. Wa anna almuwafiq li amri Allah yu'an, ni yule ambaye kwamba daima yuko tayari kufuata amri ya Mwenyezi Mungu na kuoanisha maamrisho na utekelezaji, basi yu'anu atasaidiwa mala yu'anu ghairuhu, kwa namna hatosaidiwa mtu mwingine yoyote. Huyu anaitekeleza Allah yuamsaidia, lakini wale ambao watekelezi Mungu awasaidii. Liqaulihi laqad laqina min safarina hadha nasaba, tumepata shida katika safari yetu hii, tumepata shida katika safari yetu hii. Wal isharatu ila safar almujawiz li jami'i albahrain, na kushiria ile safari ambayo ya kuvuka bahari zote zile mbili, sababu ile safari ndefu sana. Asema amma al-awwalu falam falam yashukka min yini tani فلم يشتك منه التعب فلم يشتك منه التعب حكشتك تكمان سفاري أكوانز سفاري أكوانز تعب مع طولي بمجانا كوان ديفه لأنه هو السفر والسفاري على الحقيقة كويل كويل. أما الأخير ومن سفاري أميشو فظاهر أنه بعض يومين تكون بعد يسيكتو baadhi ya siku, lianahum faqadu alhuta, kwa sababu walikosa ule samaki. Hina awau ila sakhrati, wakati ambapo kwamba wamekwenda kujikusanya katika lile jiwe kubwa, kwenda kulala na kupumzika kule. Kwa hivyo ile safari ya kwanza ilikuwa ya mbali sana, inaonekana kwamba wamechoka kuliko hii safari ya pili. Fadhahiru annahum batu indaha, yanaonekana wazi kutokana na dhahiri ya maneno, walikwenda wakalala pale palipokuwepo lile jiwe. Thumma saru min alghadi, kisha wakaanza kusafiri kesho kama kesho. Hata idha jaa waktu lghadae, mpaka ilipokuja wakati wa kula chakula. Kala Musa lifata, Mtume Musa akaambia ule kijana, atina ghadaana, hebu tuletee chakula chetu, tupe chakula chetu. Fahina idhin tadhakara, wakati huo aliposema hivyo ndio ule kijana akakumbuka cha chakula misabakini. Hapo alipoulizwa ndio akakumbuka. Fahini antadhakara annahu nasiyahu, kwamba yeye amesahau. Fil mawdhi' alladhi ilayhi muntaha qasduhu, kwa sehemu ile ambayo kwamba ndio upeo wa maksudio yake yeye, hapo ndipo alipokuwa kusudia kwenda. Kwa hivyo wakarudisha, ndiyo akasema, dhalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Wewe kuelewa bwana kwamba sisi tulikuwa maksudi yetu mkubwa kabisa ni kwamba yule samaki akosekane, tumpate yule bwana. Na miongoni mwa faida ya kisa ya Mtume Musa alayhi salam, أن ذلك العبد الذي لقيه أولي mtumwa ambaye mtume Musa amekutana naye laisa nabiyan si mtume. Hii ni kauli ya Sheikh Saadi rahimahullah, yeye ni kauli yake, ndiye anasema hivyo kwamba hakuwa mtume, wala si peke yake, kuna ulama wengi ambao wanayo ufahamu kama huu. Bal abdan salihan, alikuwa ni mja mwema wa mtume Khidri. Kwa nini? Liannahu wasafahu bil ubudiyya, kwa sababu Allah amemsifu kwa ni mtumwa wake subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala amemsifu kwa sifa kama ile. Wadhakara minnatallahi alayhi birrahma, kataja fadla ya Allah juu yake kwa rahma wal ilmu na elimu. Lam yadhkur risalatahu, Mungu subhanahu wa ta'ala hakutaja kwamba ni mtume, hakutaja kwamba yeye ameletewa ujumbe, wala nubuwatihi, wala utume wake. Walau kana nabiyan la dhakara dhalik, lau angekuwa ni mtume, Mwenyezi Mungu angetaja. Sikia hija Sheikh Saadi, kama dhakara ghairu, kama alivyotaja mengine yasiokuwa haya na mengine yasiokuwa yeye Sheikh Saadi. Kwa hivyo tumefahamu ya kwamba jumla ya kufahamu kwamba masala hii ni masala khilafia, wal masala alkhilafia fiha saa in lam yakun fiha mukhalafa. Masala khilafia tuna nafasi nzuri ila ikiwa hakuna, ikiwa kuna mukhalafa kwenda kukhalifu amri ya Allah na Qur'an, hapo la. Lakini ikiwa huyu amekwenda na rai hii na haisha haendi kinyume na sharia, na huyu amekuwa hapa tatizo, pana nafasi. Wa ama qawlu fi akhir alqissa, ama neno lake mwisho wa qissa, wa ma fa'altuhu an amri, wala haya aliyofanya ewe Musa kujenga ukuta pasi na kutaka kulipwa na kumua ule kijana mdogo asiyekuwa na makosa, hayo sikuyafanya mimi kwa akili yangu na kwa uamuzi wangu mimi. Sio vizuri, na ulama watumia hii wa mafaaltu an amri, ni kwamba ni wahi min Allah. Wale wanasema kwamba Khidri ni mtume, wasema nini? Madamu amesema wa mafaaltu an amri, kwamba mimi sijafanya jambo hili kutokamana na akili yangu wala fika, ina maana dhaka wahyun min Allah, hiyo ni wahi imetoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa hivyo ni mtume. Kuna wengine wamekwenda hivyo. Na fa innahu la yadullu ala annahu nabiyyun, hii aya wa ma faaltu an amri, mwisho wa maneno yake haituonyeshi asema Sheikh Saadi kwamba yeye ni mtume. Wa innama yadullu ala ilhami wa tahdithi kama yakunu li ghairi al-anbiya, ya kwamba hayo yatuonesha kwamba alikuwa akiletewa ilhamu Khidri, alikuwa akifahamishwa baadhi ya mambo ambayo watu wengine hawafahamu. Watahdithi, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akimzungumzia baadhi ya mambo, ilham ni Mwenyezi Mungu kuchukua maana fulana katia katika moyo wa mtu, kama tulivyotaja jana katika wale waliokuwa na ilham. Mmoja katika masahaba alikuwa nani? Alikuwa nani? Umar radhiallahu anhu. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema law kana ba'di nabiyan lakana Umar, kama angekuwepo mtume baada yangu mimi angekuwa Umar. Umar angekuwa mtume. Ha? Kwa sababu alikuwa anajua mambo mengi na Mwenyezi Mungu anamfahamisha mambo mengi. Kama ilivyo kwa mitume mingine. Kama kala Taala wa auhaina ila ummi Musa an ardhihi. Na tukampa ilham mamake Musa ya kuwa mlee huyo mtoto. Yeye ameza akamtupa akarudi kwake yule mtoto. Basi huyo tumerudisha kwako. Inna raduhu ilayki waja'iluhu min al-mursalin. Si tutakurudisha huyo mtoto mtupe kule baharini. Ila mambo ya Mungu. Mtupe baharini. Tutamregesha kwako. Allahu akbar. Waonaje mzazi wakati kama huu? Mungu amwambia na yeye ana wasiwasi. Tupe ile mbali ya baharini. Uzito ina gani? Kubwa sana. Nitakuregeshea huyu mtoto wako. Wa auha rabbuka ila an-nakhli an ittakhidhi min al-jibali buyuta. Vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anampa ilham mnyama mdogo sana nyuki ya kuwa jitengenezee kwenye majabali majumba na mizinga yale ya nyuki. Haya mtu yeye hayawani hana akili, anakwenda anakula huko anakuja. Ni ilhamu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini sio kwamba ni mtume yeye nyuki hakuwa mtume alitumiliziwa nyuki wenzake wanadamu. Shafahamu kwa vile ilhamu na ufahamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa. Kwa hiyo wasema kwamba Sheikh Saad asema hiyo ni ilhamu tu alikuwa kipewa, lakini hakuwa mtume, na kwa tamko hili hawi mtume. Na ikiwa atakuwa kwa tamko hili mtume, basi kuna na wengine pia ilikuja wa auhaina ila ummi Musa. Ummi Musa pia alikuwa ni mtume. Ndio dalili anazotumia. Faida nyingine katika faida zilizotajwa katika kisa, anna al-ilm alladhi ya'lamuhu Allah, ana al-ilm alladhi yu'allimuhu Allah li'ibadi naw'an, anna al-ilm alladhi yu'allimuhu Allah li'ibadihi naw'an, ilmu ambayo kwa Mwenyezi Mungu huwafunza waja wake, basi ni sampuli mbili. Allah anawafunza waja wake. Hata kile unachokipata hapa ukakifahamu umefunzwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asema kuna ilmun muktasabun yudrikuhu al-'abdu bijiddihi wa ijtihadi. Kuna ilmu ambayo kwamba mja anapata kwa kuchuma, na hujua mja kwa kufikia maarifa kama yale kwa bidii yake na kwa juhudi zake. Fanya bidii kabisa mtu, kenda mbio kabisa akafikia, hiyo inaitwa ilmu muktasab, ilimu uliochuma kwa bidii na Mungu akakuwafikia na ukafikia hali ya kufahamu hukumu za kisharia. Ya pili nao ilmin laduni, ilmun laduni, ilimu inayotoka kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe. Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamfundisha mja wake Subhanahu wa Ta'ala. Yahabahu Allahu liman yamunnu alayhi min ibad. Yahabahu Allahu, Mwenyezi Mungu humpa hiyo ilmu liman, mtu ambaye kwamba yamunnu alayhi, atakayemtendea wema min ibadihi, katika waja wake. Akamfungulia tu pa, akampa elimu. Na wampatikana hao watu ambao kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewasomesha, wattaqullaha wa yuallimukumullahu. Mfano wake ni mfano wa Bal'am Ba'ura. Bal'am Ba'ura huyo alikuwa ni mwanachuoni mkubwa sana wa kibani Israeli, lakini daima watu wakuambia mwanachuoni haingii peponi kwa jamaa zake. Wasomali si tuna kaida zinasema kwamba ya kwamba mwanachuoni haingii peponi kwa ajili ya jamaa zake. Ha? Kwa sababu wengine wanamwelekeza sehemu mbaya sana. Sasa huyu Mwenyezi Mungu asema wa'allamnahu min ladunna ilma. Allah asema bala ba'ura. Huyu bwana alikuwa mwanafunzi mkubwa wa mtume Musa. Na Allah akampa ilmu nyingi sana. Na alikuwa wali. Sasa jamaa zake wakafanya kosa fulani. Mtume Musa akafunga jeshi kwenda kuwatia adabu. Na wakajua kwamba Mtume Musa akija na jeshi lake watapata usumbufu mkubwa sana. Wakamwendea Bal'am Ba'ura. Kambia bwana, sikia bwana, sisi tutapata taabu. Wewe wajua jeshi la Musa likija hapa litatusaga saga. Tufanya makosa. Tunusuru. Omba Mwenyezi Mungu Allah yaangamize jeshi la Musa. Akisema hilo sifanyi. Siwezi nikafanya. Lakini jamaa wakamkariria, wakamkariria, wakamwomba, akafanya hilo. Allah subhanahu wa ta'ala akamkashifu katika Qur'an. Mathaluhu kamathalil kalb. In tahmil alayhi yalhath au tatrukuhu yalhath. Mfano wa galia, mwanachuoni akiwa hatumii elimu yake ni mfano wa mbwa tu. Mbwa ni kiumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na wewe pia unashibishwa na mnyama khisisi mbovu usiokuwa na maana kwa sababu ya matendo yako. Asema mfano wake ni mfano mbwa tu, ukimfukuza huhema na ukimwacha huhema. Kawaida yake mfukuze atahema, acha akae chini ya mti na kivuli atahema. Basi ndo kazi yake. Sio namna gani? Ni hatari. Kwa hivyo akampa elimu Allah subhanahu wa ta'ala huyu kutoka kwake. Na hivi ndivyo ilivyo, wengi wasomi nao pia huenda wakakengeuka mstari huu kwa sababu ya bahasha. Bahasha ina matatizo, hatari. Wewe ukifika tu ukikutana na watu fulani pale, shekhe utasikia bwana utatoa darsa hapa, sisi bwana ndio wasimamizi hapa, sasa lazima tukupe nidhamu zetu hapa, tukuelezee nidhamu zetu bwana hapa. Haifai yani kukariri tu kuwakaria watu swala swala swala, au kuzungumza zungumza habari ya tabia tabia zingine za watu wengine si nzuri. Hapana. Basi ina haja, ina haja, kwa sababu jamaa wenyewe madamu amenipa kazi bwana, ina haja bwana kuharibu kazi bwana. Sasa taogopa kuambia wale watu jambo la haki kwa sababu ya kazi, ni hatari. Wa'allamnahu min ladunna ilma, na tukamfunza elimu kutoka kwetu. Wa minha, miongoni mwa hizo faida, at-ta'addubu ma'al muallim, kuwa na adabu na mwalimu wako. Uwe na adabu na mwalimu wako. Wa khitabu almutaallimi iyah, na haya ni mazungumzo ya mwanafunzi ambayo yatakana altafu khitabin, mazungumzo yaliyo laini sana. Liqawmi Musa alayhi salam, liqawli Musa alayhi salam, neno la mtume Musa, hal attabi'uka ala an tuallimani mimma ullimta rusda, je utaenda nikufuate je bwana mkubwa nikufuate ili unifunze una lugha nzuri hiyo sasa takana mwanafunzi awe na adabu na mwalimu wake na ajue atatumia matamshi gani pale anapokuwa atakaa kuzungumza na mwalimu wake eh sio azungumze naye tu kama watu wa kawaida فأخرج الكلام بصورة الملاطفة والمشاور يلي منينو أكالتا كوا سورة يكهرميانا نشورة نشورة يكشوريان كما أمتمي موسى أتكشوري كوا خذري مالي نكتكشوري جي مكفاتي وانا ونفندش نتينا نبولي فلان وأنك هل تأذن لي في ذلك أم لا يا شيخ وتنيروس بانا نسومك واكو أو تنيروس لغنزور لغنزور وإقراره بأنه يتعلم نقول ككيري كواما ميمي انتك قصوما كواكو إن معنى كواما ويني منفونزي وتفتايليمو umemkuza kwamba wewe una elimu mimi nahitaji elimu yako niko pamoja na wewe tatimiza shuruti zote hizo yatakana ukiri bikhilafi ma alihi ahlul jafa kime cha wale ambao watu wakakamavu bagumu wenye tabia za watu wa mstuni hata watu wa mstuni wana tabia ngumu mtume asema man bada jafa mtu anaishi mstuni huko mbali mbali huko anakuwa mkavu sana mkali sana pamoja na kwamba ana sifa moja ya kuwa wao wa kweli hawajui nifaa uzuri wao lakini leo angekuwa ulama wafunza angekuwa watu wazuri sana ni hatari kwa wale ambao kwamba wana tabia ngumu kabisa kinyume chao au al-kibri au mwanafunzi ana kibri mmoja katika wanafunzi mmoja anambia bwana kuna mwanafunzi anakwenda Mauritania kwenda kusoma Sheikh asomesha kwenye khema hizo somesha yule mwanafunzi akatoka kifiniko cha kalamu akawa ana safishia vidole vyake basi yule alimtupia kitu gani kitu kizito sana tena alikuwa ni gula kulia nafikiri akaambia Mwenyezi Mungu ameapia kalamu wewe waisafishia vidole lazima kila mwalimu ana masharti yake maelekezo yake na nini si lazima ukubali yote hayo lazima ukubali kwa utaratibu alladhina la yudhhiruna lilmuallim iftiqara usiwe alladhina wale ambao kwamba la yudhhiruna hawamdhihirishi lilmuallim maalimu iftiqara ila ilmihi kuhitajia kwa elimu aliona hawamdhihirishi bal يدعون أنهم يتعاونون معه يتعاونون أسيما الذين لا يظهرون للمعلم افتقارهم إلى علمه ولي واتوا أمبوكوا أمبا هوا ذهرشي كم ذهرشي أمالهم ومهتاجوا يا إلم ياك بل يدعون أنهم يتعاونون معهم يتعاونون هم وإياه سيستاذ سبتك تسعيدياني mimi sisi tukusaidie na wewe yeye atao kusoma badala kwamba mimi nahitajia na ujioneshe kwamba unamhitajia na kile alichonacho hutaki kusema kitu kama hicho kwamba mimi nahitajia ulichonacho utasaidiana utamsaidiana nini mwalimu utamsaidiana nini tutasaidiana lugha gani lakini lugha yetu hii yafahamika kwetu sio tasaidiana. Mafahamu hilo? Ha. Sala. Mafahamu lugha hiyo? Tutasaidiana. E maana kene? Tutashiri kwa kitu gani? Kushirikiana ni hivi. Eh bwana, sikia bwana, somo fulani mimi nalijua atakusomesha. Na wewe somo fulani unajua nisomeshe mimi. Huko ndo kushirikiana. Lakini wewe ni mtu hujasoma na waenda kwa maana chuoni na humdhihirishii mahitaji yako kwake. Halafu amfinikia mama atasaidiana. Bado tampa gari. Tampa nyumba. Tambani tasaidiana. Utanisaidiana nini? Ni siasa hizo. Elimu haitaki siasa. Eh? Haitaki siasa. Kiri, ubali, mdhihirishie mwalimu wako. Bal wa rubbama dhanna ahadun bal wengine sana nyingi hudhania annahu ya'lamu yu'allimu mu'allimahu. Siye anaisoma kule, yeye wamfunza mwalimu wake. Saona haya kwambia wewe mwalimu wako wewe. Pengine ni mfupi, wewe mrefu. Eh, pengine ule mfakiri, wewe una senti. Pengine wewe umejaza mwili ule hana. Kuna baadhi ya mambo umempita. Waona haya kusema mimi nasoma kwa yule. Mimi namsomesha. Namsomesha. Unajua ule bwana? Hakusoma science bwana. Mimi nasoma science. Nimefaulu vizuri. Sasa namsomesha. Hawana namna gani? Yaani kuona haya hata kule kusema kwa natafuta elimu. Ambapo Mtume Musa akoona haya kumuelezea Khidri, kwamba bwana mimi nimekuja kusoma kwako nahitajia. Hayo ulionayo sinayo mimi. Tekana hivyo dhihirisha. Si kwamba yataawanu na hum wa iyahu. Ngela lugha ya siasa. Watasaidia yeye na wao. Na tamalizia hapa insha Allah, ambio muda ufika na umpita. Sawa. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.